ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาเรื่องยักษ์ใหญ่คือสกายะโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่9พฤษภาคม2525ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้เราก็มาฟังกันต่อวันนี้ตั้งใจจะแยกแยะไปถึงอัตตาไปถึงอนัตตาให้ฟังอีกโดยแนวลึกแนวกว้างขึ้นไปอีกนะเราได้เข้าใจคำว่าอนิจจังเราได้เข้าใจคำว่านิจจังซึ่งมันก็มีส่วนที่มีและมีส่วนที่แตกต่างกันโดยนัยยะที่ละเอียดนะที่บอกว่ามันคงที่มันคงเที่ยงอยู่มันมีตัวตนมันมีสกายะนะมันมีสภาพของกิเลสที่เราไม่รู้และเราก็นึกว่าของเราไม่มีแม้มีเราก็นึกว่าของเราหมดที่จริงมันก็เพียงแต่เพียงระงับชั่วคราวแต่มันยังไม่ได้ลดละความติดความยึดความหลงความอร่อยอร่อยความยึดถือติดใจเป็นรสเป็นชาติแต่เป็นแต่เพียงเราระงับชั่วคราวเรามันวนเวียนมันแปรปรวนหมุนเวียนอยู่ชั่วคราวปรารถนาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องอยากได้มาสมอยากเมื่อได้มาสมอยากแล้วเราก็หลงว่าเป็นความสุขซึ่งที่จริงความสุขดังกล่าวนี้ไม่มีในโลกในโลกุตระนะโลกนี้ไม่ใช่โลกโลกียะโลกียะแล้วเขามีของเขาแหละแล้วเขาก็เป็นอยู่อย่างที่แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของโลกียะใช่แต่โลกุตระนั้นไม่มีสุขอริยสัจถ้าจะขอยืมคำว่าสุขมาเรียกก็เป็นสุขแห่งความที่ว่างๆเปล่าๆไม่ได้เสพสมสงบระงับไม่เสพสมอะไรเฉยๆจะสัมผัสอะไรรู้เท่าทันจัดการไปตามคุณค่าไปตามเหตุปัจจัยไปตามความควรไม่ใช่เสพสมอารมณ์ของใจเพราะฉะนั้นจะไม่มีอารมณ์สุขอะไรพยายามฟังความหมายฟังให้ชัดแล้วเราก็จะรู้สภาพว่าเราจะทำอารมณ์ใจอย่างไรแล้วเราก็มาพิสูจน์จริงๆเลยตั้งแต่ปัจจัยสักอย่างหนึ่งเรื่องใดสักอย่างอันใดสักอย่างที่เรามันติดมันยึดชัดๆมาพิสูจน์เพื่ออ่านรู้จนเห็นไอ้ตัวอารมณ์ที่เราเคยสุขเคยเพลิดเพลินอร่อยอร่อยนี่สักสภาพที่มันเป็นนิจจังอยู่เนี่ยและนิจจังแล้วไม่นิจจังอีกด้วยตรงที่มันจัดจ้านขึ้นลดมันไม่ลดมันใหญ่ขึ้นมันไม่อยู่คงที่อ่ะไม่นิจจังไม่นิยตะไม่นิยตะไม่ใช่ไม่นิจจังนิจจังด้วยและอนิจจังด้วยเนี่ยฟังให้ดีแต่มันซับซ้อนลึกซึ้งมันไม่ใช่ว่ามันมีแต่เพียงตื้นๆมันซับซ้อนมันนิจจังด้วยและอนิจจังด้วยคือเสริมไอ้แค่นี้เรื่องนี้ไม่พอไปเอาเรื่องอื่นอีกอะไรอีกเยอะแยะเติมให้เราหนักหนานะเสร็จแล้วไอ้สักกายะต่างๆเหล่านี้เราก็ไม่เคยรู้ถ้าเผื่อไม่ได้ศึกษาธรรมะคนในโลกไม่เคยรู้หรอกนึกถึงตัวเองนึกถึงตัวคุณสมัยไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เรียนธรรมะเรียนหนังสืออาจจะเรียนอะไรต่ออะไรเยอะแยะวิชาทางโลกแต่เรายังไม่ได้เรียนธรรมะเราจะไม่รู้เรื่องอะไรเราก็นึกว่ามันเรื่องธรรมดาแล้วเราไม่เคยที่จะมาระมัดระวังไม่เคยที่จะมาทำให้มันจางคลายให้มันรู้ความจริงให้มันปล่อยปล่อยลดละสามัญสำนึกอาจจะรู้มันไม่เคยดีแต่ก็อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้มาพยายามฝึกหัดอบรมทำให้มันเกิดปัญญาละล้างอำนาจแห่งความลดลงไปให้มันมีฤทธิ์อ่อนลงเราก็ไม่เคยมาทำให้มันเกิดอำนาจอย่างนั้นและปัญญาที่จะรู้ความจริง แห่งความจริงไม่ใช่มายาเพราะไอ้สิ่งนี้มันเป็นตัวหลอกลวงเป็นตัวมายาที่มันมาติดมายึดมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่อารมณ์ที่มีตัวตนเที่ยงแท้แน่นอนอะไรมันเปลี่ยนแปลงได้มาลดลองดูมาลองฝึกดูมาทำให้มันลดจางคลายแล้วเราก็ให้เข้าใจด้วยปัญญาว่ามันลดได้จริงพอลดได้จริงก็เห็นว่าอนิจจังที่มันเป็นไปทางดีสุภะเพราะว่ามันสักกายะมันลดลงได้เบาจางลงได้คุณไม่ใช่คุณโทษตัวที่มันต้องเล่นงานกับเราเป็นภาระต้องบำบัดบำเรอมันอะไรต่างๆมันน้อยลงได้เบาลงได้ชักเห็นทิศทางยิ่งประพฤติยิ่งอบรมยิ่งไม่บำบัดแล้วเก่งกว่ามันพยายามปรับมันหากลวิธีหาอิทธิวิธีจิตเราจะต้องเก่งขึ้นเสมอปัญญาญาณเราก็ดีขึ้นญาณทัศนวิเศษก็เกิดมโนมยิทธิฤทธิ์ทางใจของเราใจเราทำไอ้ตัวกิเลสพวกนี้ไอ้ตัวอะไรพวกนี้ลดลงได้เรื่อยมีอิทธิวิธีมีความสามารถในแบบต่างๆในวิธีต่างๆที่จะทำให้มันจางคลายลงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งเล็กยิ่งละเอียดยิ่งรู้เท่าทันยากแล้วเราก็ยิ่งจะโซเอียมันแนบมันเนียมมันเบาแล้วมันจางแล้วไม่เท่าไรเล็กๆน้อยๆมันยิ่งเหลือน้อยลงยิ่งรู้สึกว่าเอาไว้หน่อยนาเดี๋ยวจะให้มันหมดเลยต่อไว้หน่อยอะไรต่างๆนานาเราจะรู้ของเราเองบางคนก็จะรู้ว่าไปต่อไปเติมทำไมรีบตัดขนาดรีบตัดมันก็ยังพยายามที่จะดับมันก็ยังเวียนวนมาเราจะเห็นความทุกข์เพราะเหตุอย่างนั้นเราจะรู้ว่าความทุกข์เพราะเหตุอย่างนั้นเป็นอย่างไรกันแท้อ๋อมันทุกข์เพราะเราต้องคอยบำบัดมันบริการมันเป็นธาตุมันเราจะรู้ความเป็นธาตุความอิสระที่ชัดเจนความว่างลงเบาลงง่ายลงเพราะไม่มีสิ่งนี้ไม่มีอะไรมาบังคับให้ใจเราต้องโหยหาอาวรณ์ต้องคอยเป็นห่วงเป็นใยหรือต้องคอยจะมีจะเป็นอยู่ยังมีความเกิดขึ้นอยู่ที่จิตเราจะรู้ความเกิดที่หมายในทางธรรมชัดเพราะมันเกิดทางจิตเจตสิกวิญญาณหรือกิเลสมันเป็นกิเลสอยู่ในจิตในวิญญาณความทุกข์ที่ลดหายไปเพราะเรารู้ตัวจริงตัวสำคัญแห่งเหตุจางคลายลงจนมันดับเราว่าดับสนิทแล้วนะนิโรธแล้วนะไม่เหลือเชื้อแล้วนะแต่เสร็จแล้วถูกเหตุถูกปัจจัยหรือว่าเวลานานมาเอ๊ะยังมีกลับมาอีกฮะที่จริงมันยังไม่กลับหรอกมันยังไม่หมดอนุสัยเพราะเราจับมันไม่ติดเพราะเราเหลืออัตตาอยู่โดยที่คิดว่ามันหมดแล้วนะฟังดีๆนะไม่ว่าคุณจะเอาปัจจัยอะไรมายกเป็นสมมุติฐานยกมาเป็นเรื่องที่คุณเคยติดที่อธิบายนี่ก็ต้องยกตัวอย่างหยาบๆแล้วมันได้ทั่วกันแล้วมันง่ายอย่างผู้ชายไปติดบุหรี่ติดเหล้าติดการพนันการละเล่นการละเล่นนี่จะติดกันมากไปติดเพลงติดมหรสพแล้วรสชาติอันนั้นน่ะมันเกิดเรานึกว่ามันเบาแล้วเราไม่ต้องไปดูปีนึงก็ไม่เป็นไรแต่พอสัมผัสมีอะไรมาเกี่ยวข้องขึ้นบ้างเอ๊มีผีบางทีผีออกมาแรงเลยตัวที่มันฟักตัวกดข่มมาไว้พอมาถึงโอกาสมันหมายมันอร่อยไปเลยห้ามก็ไม่อยู่ซะด้วยโอ้โหมันอร่อยมันรู้สึกเป็นรสเป็นชาติแต่ไอ้ที่มันระงับไว้นั่นน่ะนานมาแล้วถึงปีหนึ่งนี้พอได้รับสัมผัสเกี่ยวข้องกับโอ้โหถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราจะรู้ตามอารมณ์จิตได้ว่าโอ้มันออกอารมณ์อาการปานชนีนะนักปฏิบัติธรรมก็จะรู้อาการเลยว่าอ๋อไอ้นี่มันยังมีอัตตายังหมกเนื้อหมกตัวยังเป็นตัวแตกตัวเป็นอาสวะเป็นตัวที่มันหมักมันดองมันก็ยังมีชีวิตชีวามันยังไม่ได้ตายซากมันยังไม่ดับสนิทนะเรานึกว่าหมดแล้วนะเนี่ยมันยังมีทำไมมันกลับมาได้ไม่ใช่กลับหรอกมันยังไม่หมดมันยังไม่หมด จะเรียกว่ากลับก็ได้โดยภาษาไม่ใช่ภาษาพูดกลับไปกลับมานะมันจะเรียกว่ากลับก็ได้เพราะว่ามันยังไม่หมดแล้วมันก็ฟักตัวแล้วเราก็ทำเป็นลืมหรือทำเป็นไม่อ่านไม่ใส่ใจแล้วหลงว่าเราหมดแล้วเราหลงตัวว่าเราหมดแล้วตัวอัตตาเหล่านี้มีจริงสักกายะก็แปลว่าตัวตนแต่หยาบใหญ่รู้ได้และมีประจำวันประจำคืนมีอยู่บ่อยๆกระทบสัมผัสอ่านรู้เลยตัวชัดๆแฉะจ๋าจ๋าเราลดมันได้จางคลายไปแล้วเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงเราก็เรียกว่ามันเดินทางตัวตนสักกายะเนี่ยเดินทางถ้ามันลดลงไปเรื่อยก็กำลังกลายตัวไปเป็นอัตตาภาษาบาลีเรียกว่าอัตตาพอเหลือน้อยจนกระทั่งเรานึกว่าเราหมดนั่นแหละระวังอัตตามันอาจจะยังเหลืออยู่ตอนนี้ทุกข์คุณน้อยไปแล้วล่ะทุกข์เพราะเหตุแห่งสิ่งนี้เป็นภาระเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเจ้ากี่เจ้าการเป็นเหตุเป็นตัววุ่นเป็นสิ่งที่มันจะต้องมามีชีวิตชีวาคอยบังคับเป็นเจ้าเป็นนายเราเนี่ยมันลดไปแล้วล่ะจางคลายไปแล้วคุณจะเห็นชัดเจนเลยว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราเข้าใจแล้วทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างไม่มีตัวตนโดยเหตุผลของคนที่คเนคำนวณยิ่งตัวตนเอาอนัตตามาพูดก่อนนี่เลยเนี่ยโอ้ยยิ่งเป็นตัวเดียวเดียวมีแต่เหตุผลของอนัตตาอนิจจังเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรแท้แท้ชัดๆเขาไม่ได้ศึกษายิ่งคนที่ร่ำรวยมีฐานะมีสิ่งที่มันจะคอยแลกเปลี่ยนบำบัดมีเงินทองต้องการอะไรปรารถนาอะไรปั๊บมันมีมาเหมือนดังคิดเป็นเจ้าเป็นนายเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีศักดินาได้อะไรมาบำบัดอย่างที่ไม่ต้องไปเดือดร้อนมันมีมาโดยบารมีทางโลกก็แล้วแต่โดยบารมีทางวัตถุร่างพร้อมอยู่แล้วคนนี้ยิ่งถูกพลางทุกถูกพลางทุกเป็นคนซวยนะเพราะคนจนเนี่ยเป็นคนเฮงนะที่มันจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายเพราะมันไม่พรั่งพร้อมเพราะไม่มีอะไรมาเกลื่อนไม่มีอะไรมาอำพรางไม่มีอะไรมากลบไม่มีอะไรมาตัดรอนที่แทนที่จะเห็นทุกข์มันต้องทนมันต้องเร่งเร้ามันต้องอยากได้มากๆแล้วมันก็ไม่ได้สมใจสักทีแล้วมันก็จะเห็นว่าไอ้อย่างนี้เป็นตัวทุกข์แน่นอนคนจนๆไม่ค่อยจะได้ขาดแคลงเนี่ยมีโอกาสเห็นทุกข์ง่ายๆเพราะฉะนั้นคนที่รู้ทุกข์และโดยการสอนของพระของนักการศาสนาก็ว่าเมื่อมันมีทุกข์อย่างนี้ก็ทำบุญสิทำบุญก็คือหมายถึงจะไปทานไปสละไปให้ก็กลายไปเป็นวัตถุทานไม่ได้เป็นทานที่รู้ทุกข์อย่างปรมัตถ์ที่ว่าจิตอย่างนี้อย่าไปอยากมันสิลดลงให้มันตายลองดูมันเป็นความจำเป็นไหมวิปัสสนาเข้าอะไรแทนที่จะพิจารณาอย่างนี้ไม่เราไม่ได้กินเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้สมเสพสมนะเราไม่ได้ตามที่ต้องการนะแม้นี่เราจนเรายากเราไม่มีถ้ามีเงินมีทองเราไปซื้อไปหาไปแลกเปลี่ยนเอาที่ต้องการนี่มาได้หมดแม้มันไม่มีงี้เราไม่ได้มีบุญยากนั้นเลยเราก็ไปทำทานเถอะไอ้ที่จะซื้อมาบำบัดยังไม่ค่อยมีเลยหาโอกาสไปซื้อหาถึงเงินมาแล้วก็เบียดเกษียณฝีมือก็น้อยความสามารถก็ด้อยไม่ค่อยจะได้ทุนได้รอนได้เงินได้ทองอะไรมามากก็เจียดไปทานเพราะอะไรเพราะพระสอนแต่ว่าทานสิทานแล้วเราจะได้รวยเขาหน้าไอ้จริงก็จริงด้วยนะว่าไปนะจริงก็จริงด้วยไม่ใช่ว่าไม่จริงนะจริงก็จริงด้วยแต่พระเน้นแต่จุดนี้อ่ะเพราะคนจนเลยกลายเป็นยิ่งจนจนจนเพราะจะต้องมันเห็นทุกตัวนี้เอาไปแลกเปลี่ยนเอากลับมาเพื่อจะได้อัตตาไม่ได้ลดลงนะอัตตาไม่ได้ลดลงคือตัวบำบัดที่จะบำบัดตัวอย่างเราทุกข์เราไม่ได้สมใจเราไม่ได้เสพสมนี่ทุกข์ไม่ได้บำบัดมันก็ยังต้องการยังเอาละเราจำยอมไม่ใช่ว่ามันได้หยุดตรงเพราะว่ามันจางคลายนะมันจำนนมันจำยอมว่าก็เราทำไงได้เราไม่ได้แล้วนี่จะไปป้นไปฆ่าหรือก็ไปทำกรรมอีกใหม่บาปอีกอกุศลอีกหยาบกว่านั้นอีกไปลักขโมยมาแล้วก็ยิ่งกว่านั้นอีกอุตส่าห์มีดีอยู่ชั้นนึงก็ไม่ลักขโมยไม่ปล้นไม่จี้ไม่ฆ่าแกงเอาไม่แย่งชิงไม่ละเมิดทุจริตแรงแต่ไอ้กิเลสนั้นมันยังไม่ได้อ่อนตัวเลยมันจำนนเสร็จแล้วไปมีกิเลสใหม่ทำบุญทำทานเพื่อจะได้ ปรารถนาสิ่งนี้เอาละฉันทำทานไปแล้วฉันต้องได้มานะจะต้องเป็นของฉันก็ฉันทำทานไปแล้วก่อนทานอธิษฐานซะด้วยอธิษฐานไปว่าขอไอ้เจ้านี่อัตตาตัวนี้ก็เบ่งขึ้นอีกเท่าไหร่อัตตาก็คือกิเลสทั้งหลายแหล่นั่นสะสมในรูปใหม่รูปเก่าทรงอยู่รูปใหม่เพิ่มขึ้นเป็นอัตตาตัวตนที่ไม่ได้ลดได้ราเลยการสอนอย่างนี้ไม่ได้ล้างอะไรไม่ได้ทำให้ดีขึ้นเลยเพราะไม่ถูกเป้าฟังให้ดีชัดๆกิเลสเก่าไม่ได้หายไปกิเลสใหม่เสริมมาการสอนกันอยู่ทุกวันนี้จึงไร้ผลหมดไม่เข้าปรมัตถ์ไม่เข้าจุดเข้ารูปรอยที่มันจะทำให้ตัวบุคคลนั้นจางคลายลดละมันจึงมียิ่งเพิ่มกิเลสสูงขึ้นแม้จะได้รวยคนนี้ก็สมมติว่าคนนี้ก็พยายามทำบุญทำทานอาจจะอธิบายแบบสัสตะเกิดมาชาติหน้าก็บุญทานพวกนั้นได้ทำมากๆพยายามตลอดทั้งชาติทั้งปีขยันเท่าไรเพียรเท่าไรก็พยายามก็ทำทานได้มาชาติหน้าก็รวยทีนี้ไอ้กิเลสตัวนั้นก็สวาปามเลยบำบัดมีพรั่งพร้อมยิ่งมีได้ทำไว้อาศัยกินอาศัยอยู่อาศัยแลกเซปาอยู่อย่างนั้นแล้วก็เลยโตเนียนในคือมันได้เสพสมสุขสมนี่นอกจากความที่ก็เคยได้เสพตรงนี้ไม่ลดแล้วลดต้องจัดจ้านกว่านี้นะขนาดนี้ยังไม่แปลกยังไม่ใหม่สังขารธรรมอย่างนี้ชักซ้ำๆสักๆเซ็งซะละมันควรจะมีรสยิ่งกว่านี้พิสดารกว่านี้หลากหลายกว่านี้เนี่ยชาติแล้วชาติเล่าฟังดูเถอะอัตตาทั้งหลายแหละชาติแล้วชาติเล่าแล้วได้เสพสมใจอีกและบริบูรณ์ขึ้นมาสมมติแล้วว่าเอาก็ร่ำรวยบุญเก่าบารมีเก่าแบบมีทานมีบุญอะไรสนับสนุนสนองมาได้อีกแล้วก็เป็นอย่างนี้หนาเนียนในยิ่งขึ้นปรารถนาจัดจ้านแปลกใหม่พิลึกวิถานยิ่งเขามอมเมาเขาชี้อะไรต่ออะไรบอกเขายั่วยุนักยั่วยุณมอมเมาลงไปในโลกไม่ว่ากามคุณไม่ว่าไอเรื่องอบายยมุกไม่ว่าไอเรื่องเลวระเลวร้ายอะไรทั้งนั้นก็ยิ่งโง่งมงายลงไปอัตตาก็ยิ่งโตนับวันนับคืนนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามารู้แล้วไอทานก็มีด้วยบอกแล้วว่าบุญของทานบุญของการสละเป็นวัตถุทรัพย์เป็นของที่มีลีลาอย่างนี้ซึ่งเป็นอจินไตยวิบากกรรมนี่เป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่เล่าไม่หมดอธิบายไม่หมดฟังดีๆนะว่าในตัวอัตตาที่กล่าวนี้สภาพที่มันเป็นตัวตนที่มันไม่มีตัวตนหรอกแต่มันมีอารมณ์ของจิตที่สั่งสมลักษณะดังที่สาธยายฟังอยู่ตอนนี้มันเกิดได้เป็นจริงนะสำหรับผู้ไม่รู้ก็จะสะสมแล้วก็จะก่อตัวเนียนเป็นไปโดยที่ไม่ได้ลดได้ละได้จางได้คลายมันเผาชั่วระยะเวลาได้ดังที่ว่ามีอำนาจอย่างโน้นอย่างนี้มาพยายามที่จะทำให้มันสงบไปชั่วคราวได้พระพุทธเจ้าทั้งไม่ได้รับฤาษีเพราะฤาษีจะหากรรมวิธีปกปิดกดข่มสะกดจิตล่อให้มันไปสนใจอื่นเสียไปดีใจอะไรอื่นๆแม้แต่ให้ไปอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำก็บอกว่าเนี่ยธรรมชาติเจ้าเอ้ยแม่น้ำลำธารสงบกว่ามันก็จริงมันสงบกว่าในเมืองที่จุนจานจีจ๋ารุนแรงเราก็มาเอาแค่นี้ก็พอนะพยายามสะกดจิตไว้เอาแค่นี้ลดละสะกดจิตลงไปอีกให้มันต่ำลงไปอีกไม่ได้รู้ด้วยปัญญาเข้าใจแต่เป็นเพียงเผินๆไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นเรื่องเป็นราวที่ชัดแท้และไม่ได้ประจนไม่ได้สัมผัสไม่ได้รู้ความจริงว่านี่ไงสัมผัสอยู่แล้วเกิดอาการจับตัวมันอยู่จริงๆชัดๆไม่มีตัวตนแต่เห็นน่ะปัสสโตฌานโตวิหรติเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนี่เที่ยวนี่ไงเราอาการมันนี่ไงเรากับตัวผีเนี่ยมันไม่มีสีมันไม่มีแสงมันไม่มีตัวตนมันไม่มีรูปร่างแต่มันมีอาการถ้าอย่างพวกเราเนี่ยรู้รูปนามไม่ถูกรูปนามของอัตตาหรือสักกายะหรือกิเลสเนี่ย ถ้าพวกเรารู้รูปนามนี่ไม่ถูกแล้วก็วิปัสสนาคืออย่างไรคือให้ต้องให้รู้รูปนามไอ้รูปนามที่กำลังอธิบายอยู่นี่ถ้าคุณเข้าใจไม่ได้ว่าเป็นอาการแล้วมีความแตกต่างกันนะนี่อาการมันอยากแรงนี่อยากเบานี่อยากอย่างนี้นะอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้มีอาการต่างกันอย่างไรกระหายอยากอะไรภาษาจะไปเรียกแทนนี่มันเป็นความโกรธนี่มันเป็นความโลภนี่มันเป็นอาฆาตนี่เป็นพยาบาทนี่เป็นการอภัยนี่เป็นการปลดปล่อยปลงวางต่างกันนะหยาบหยาบก็เห็นชัดแม้มันใกล้เคียงกันแม้มันใกล้เคียงกันเหลือเกินนี่เป็นเคืองแล้วนะเนี่ยนี่ไม่ชอบใจแล้วนะไอ้ความเคืองความแค้นความโกรธขนาดนี้ปฏิฆะก็ดีนี่อรติไม่ชอบใจต่างกันนะมันมีความหนาแน่นมันมีอาการมากกว่ากันต่างกันนะสิ่งที่เรารู้ว่ามันต่างกันเป็นลิงคะสิ่งที่รู้อาการนั้นรู้เห็นอยู่ของตนเองจริงๆเลยอาการมันเกิดอยู่นี่การรู้รูปนามไม่ใช่ว่านั่งหลับตาไปรู้รูปนามแล้วรูปนามอะไรก็อธิบายกันหนักเข้าไปปั่นมโนมยอัตตานี่ไงนรกนี่ไงสวรรค์เห็นมารูปนามต่างๆหรือไม่ก็พูดรูปนามอยู่ใครไปเรียนไอ้นั่งหลับตาแล้วรู้รูปนามในรูปนามมันเป็นยังไงใครที่เป็นนั่งหลับตามาเขาอธิบายกันยังไงลองอธิบายให้ฟังดูสิใครไปเรียนมามั่งคงจะเรียนมากันไม่น้อยอ่ะแล้วว่าที่เขาว่าให้รู้รูปนามแล้วรูปนามมันเป็นตัวยังไงที่เขาอธิบายอ่ะ ให้รู้ท้องพองเป็นรูปตัวรู้เป็นนาม ท้องพองเป็นรูปตัวรู้เป็นนามก็เอากำปั้นยัดหน้านี่เป็นรูปความเจ็บเป็นนามมันไม่ชัดกว่าง่ายกว่าเลยง่ายๆก็ไอ้แค่นั้นจะเห็นได้ว่าเรากำลังอธิบายนี่คือจิตเจตสิกแต่ไอ้ท้องพองเป็นรูปยุบเป็นนามไอ้นั่นมันก็ไอ้ตัวดินน้ำไฟลมมันไม่ได้เข้าจิตเจตสิกเลยไม่ได้เข้าเลยมันเข้าที่ไหนแล้วก็เรียนว่าปรมัตถ์ในจิตเจตสิกก็ไม่ไอ้ท้องก็ไม่หนังทองยุบท้องพองก็รู้สึกแล้วมันก็สัมผัสของตัวเราดีสัมผัสรู้สึกว่าเออมันโตมันยุบมันก็ตัวเราต่ออยู่อะชัดๆนะมันไม่ได้เป็นอาการของจิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่ารู้รูปนามโดยอาการลิงคะนิมิตอุทเทศอุทเทศนี่คือกำลังพูดอยู่นี่ชี้ถึงกล่าวถึงอธิบายถึงแล้วคุณก็จับความหมายเครื่องหมายนิมิตนี่แปลว่าเครื่องหมายความหมายหมายยังไงฟังให้เห็นนิมิตรู้นิมิตอ๋ออย่างนี้อย่างนี้เหรอคำนวณประมาณความรู้ตามอ๋อหมายอย่างนี้ถ้าเป็นอาการอย่างนี้นิมิตอย่างนี้เครื่องอย่างนี้มันไม่มีตัวตนซึ่งไม่ขัดแย้งพระพุทธเจ้าตรัสไว้หมดเลยจิตวิญญาณไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนจริงๆแต่มันก็เป็นอารมณ์มันเป็นสภาพสภาวะธรรมที่เรารู้ได้ด้วยตนเรารู้ได้ด้วยตนจริงๆอ๋ออาการอย่างนี้นะแล้วก็รู้ความแตกต่างเลยว่าอ๋ออาการนี้แยกมาเป็นโลภมูลเรียกว่าโคตรของโลกโคตรของราคะมูลจิตอย่างนี้เรียกว่าจำพวกตระกูลโทสะตระกูลโทสะมูลจิตแรงๆอย่างนี้ก็เป็นโทสะอย่างนี้ราคะแรงๆนี้ก็เป็นราคะไอ้เบาหน่อยก็เป็นแต่ก็อยู่ในตระกูลเดียวกันกับราคะนี่ตระกูลโทสะไอ้นี่ตระกูลโมหะไอ้ตระกูลโง่ๆไอ้ตระกูลหลงผิดพลาดๆไม่ค่อยชัดไม่ค่อยแจ้งตระกูลที่มันเบลอๆเมามัวพลาดพลาดผิดๆไม่แม่นไม่มั่นไม่ควรแน่ไม่ควรนอนตระกูลโมหะก็รู้อ๋ออาการของจิตเราเป็นอย่างนี้ไม่ควรชัดไม่ควรเจนไม่ควรจะแม่นแม่นมั่นมั่นอะไรไม่ควรเด็ดไม่ควรขาดอะไรเดี๋ยวหลบไปหลบมาแต่คนนี้ตระกูลโมหะอ๋อตระกูลอย่างนี้เป็นตระกูลจะเอาให้ได้อภิชาวิสมะโลภะตระกูลโลภะเองไม่ยึดติดเอาให้ได้เอาดังใจของฉันของกูอัตตาตัวตนไม่ยอมคลายไม่ยอมปล่อยอะไรเงี้ยอ๋ออย่างนี้เป็นตระกูลอภิชาวิสมะโลภะไอ้นี่ตระกูลนี่โกรธเคืองไม่ปล่อยไม่วางแล้วพยาบาทอาฆาตมาดร้ายเราว่าเราวางแต่มันไม่วางในใจพอสัมผัสพอเกี่ยวก็มีอะไรที่เป็นเชื้อเป็นโยงใหญ่เกิด ไม่สบายใจฟึดปัดอย่างงี้ก่อตัวขึ้นมาเราก็รู้ว่าพวกเหล่านี้คือกิเลสคือต้นรากมูลทั้งหลายแหละเป็นอัตตาตัวตนอยู่ทั้งสิ้นรากเหง้ามันมาจากอันนี้แม้บางทีนี้เราได้หัดเรียนรู้ตั้งแต่เหตุปัจจัยหยาบหยาบต่ำต่ำแล้วก็มารู้อารมณ์จิตรู้รูปรู้นามจนจางคลายเราก็รู้การจางคลายเกี่ยวข้องสัมผัสอยู่มีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะมีการสัมผัสเกี่ยวข้องงานการเราก็มีทำตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็สัมผัสสังวรระวังอยู่พอมันสัมผัสแล้วมันเกิดอารมณ์นั้นนี้ก็จับทันเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้รู้เท่าทันและเป็นผู้ที่มีธรรมวิจัยต้องเปลี่ยนไปทางดีกว่าดีกว่าให้มากที่สุดเท่าที่เราจะมีฤทธิ์แรงก็ทำการปรับปรุงเรียนรู้อบรมตนงานการก็ได้ไปในตัวซ้อนเป็นไปตามธรรมชาติไม่เจตนาไม่แกล้งไม่สมมุติไว้ทีเดียวแต่เราก็รู้ขอบเขตว่าบางทีเราต้องห่างต้องไกลตามอินทรีย์พระเราไม่ไหวก็ห่างไกลหน่อยอย่าไปคลุกนักถ้าคลุกนักเราก็เสร็จเขาเลยลากเราไปทั้งตัวเลยเราก็ต้องรู้ตัวเองแล้วตัวเราไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะหลบเข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยมันดีแล้วถ้าคุณไปอยู่นอกวัดโอ้โหมันดึงลากคุณเท่าไหร่อ่ะมันไม่ไว้หน้าคุณนะไม่เกรงใจคุณด้วยมันจะลากคุณมามากินด้วยกันมาเสพด้วยกันมาแล้วทั้งหลังนานาแล้วก็ยั่วยุคุณโดยไม่บอกอย่างนั้นน่ะมอมเมาจ๋าจัดอยู่ที่นั่นเต็มไปหมดเรื่องของโลกีพอมาในวัดเนี่ยขอบเขตอย่างนี้โลกีมันก็ไม่เคยกล้าเข้ามาเพราะเรามีสายศีลเฮ้ยอย่างนี้อย่าไปเอานะอย่าไปเข้ามาแม้แต่คนเข้ามาที่นี่สูบบุหรี่เนี่ยเขามาเจอเพื่อนก็ไม่สูบได้ยินแบบว่าเอ้ยที่นี่ก็ไม่สูบบุหรี่กันนะมันก็ยังจำยอมอำนาจหมู่หมู่เขาไม่ทำเราอายเราจะไปทำเลยเขาไม่ทำกันเพราะคนเข้ามาที่นี่บางทีเราไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดมีคนติงเตือนนิดๆหน่อยๆเขาก็เกิดละเพราะสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาไม่เคยติดตัวผีร้ายๆเข้ามาไม่ได้หรอกในนี้มันบริเวณสายศีลผีมันค่อยเข้าไม่ค่อยได้บางคนนี่อยากเข้ามาบางผีไม่ใช่บางคนบางผีอยากเข้ามาบอกเฮ้ยอย่าเข้าไปเลยเราทนไม่ได้เราเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแสดงตัวงนงี้เข้าไปแล้วเข้าไม่ได้มันร้อนมันอึดอัดมันลำบากผีพวกนั้นก็ไม่ในเขตสายศีลพวกนี้ไม่ก็ได้ครับนี่เรื่องจริงนะรู้จักสายศีลไหมในบริเวณที่พระอยู่มันอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วมันอึดอัดยิ่งมีมวลพวกเรานี่เป็นพระเราไม่ทำหรอกอบายมุขเน่าๆเราไม่ทำหรอกมาทำจีจ๋ามาชายหูชายตามากระดิกกระดีเป็นอาการของกามของอะไรจะจัดหรือเอาลาบเอายศเอาอะไรมาเบ่งกันมาอวดมาอ้างมาข่มมามอมเมากันที่นี่เขาไม่หรอกเพราะฉะนั้นพวกผีพวกนั้นมาบางทีนี่บางทีผีศักดินามาสูงๆมาเบ่งเบ่งมาหน้ามาที่นี่มาเจอที่นี่เขาไม่ต้อนไม่รับเขาไม่ได้มาประจีประจองกันแล้วผมก็มองพวกนี้คนยังกับคนใช้บ้านฉันนี่มาทำแอคกับฉันอย่างนี้อ่ะฉันเข้ามาไม่ได้รับอันนี้เลยอึดอัดลำบากใจทีหลังฉันไม่มาแล้วเพราะไม่มีใครมาต้อนมารับไม่ได้มาเสพสมศักดินาคนนั้นก็ไม่เข้ามาวันหลังก็ไม่เข้ามาและส่วนมากเป็นคนใหญ่ๆจริงๆด้วยและที่นี่เรามีลักษณะนั้นมันก็บีบบังคับในตัวพวกนี้เข้ามาได้อย่างเก่งก็หลงเข้ามาพอมารู้ตัวแล้วว่าเข้ามาในนี้แล้วโอ้โหที่นี่แรงที่นี่เขาไม่ต้อนรับเราที่นี่เขาอย่างคนใช้เขาไม่เข้าใจอะไรมากมายเรียกมาทำแอคอย่างนี้ไม่ให้เกียรติไม่ให้ต้อนรับอะไรไม่มีทีท่าจะยกย่องยกยอฉันบางคนในแบกคุณหญิงมาเบิ่งเบิ่งบางคนแบกเจ้าคุณอะไรมาศักดินาอะไรมาพอเข้ามาแล้วมันก็ทุกข์อึดอัดไม่ได้เสพสมไม่ได้เขาให้แก่เราเข้ามาได้ทีเดียวทีหลังมาถึงเขตนี่บอกใช่ไหมครับไปไม่ใช่อะไรมันเข้าไม่ได้เข้ามาก็ตายอึดอัดตายทุกข์เดือดร้อนร้อนที่เขาแปลกันง่ายๆว่าผีจะเข้ามาในเขตสายศีลร้อนร้อนนั่นแหละมันร้อนด้วยไฟราคะโทสะโมหะมันร้อนเข้ามาไม่ได้หรอกเขตเนี้ยพอมีได้สายศีลที่ว่านี่รัดไว้ต่อไปเป็นจริงนะอย่างนี้เป็นต้น พราะฉะนั้นที่คุณอยู่ในที่นี้และปลอดภัยจากผีอื่นที่หยาบจะมาล่อลวงอยู่แล้วเข้ามาอบรมตนเข้ามาพยายามตัวคุณเป็นผีร้ายคุณก็ต้องทำให้เป็นตัวผีน้อยลงผีอ่อนลงมาเป็นผีร้ายผีแรงอยู่ในนี้ไม่ได้ประเดี๋ยวก็อึดก็อัดอีกก็อยู่ไม่ได้โดยธรรมมันเป็นอย่างนั้นเพราะเรามาอยู่นี่ก็ต้องจางคลายมีหมู่ดีมิตรดีเพื่อนดีสหายดีบัณฑิตก็ดีหรือพระหรือสมณะก็จะกล้วยช่วยเสกมนดีบัณฑิตก็ดีหรือพระหรือสมณะก็จะกล้วยช่วยเสกมนช่วยจะช่วยขัดเกลาจะช่วยชี้จะช่วยทำเราก็จะเกิดทั้งปัญญาเกิดทั้งการขัดเกลาอัตตาเราก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงไปจริงที่พูดเนี่ยชี้ให้ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อไปคิดเอาเองจะอยากมาเขาหรือไม่อยากมาก็คิดเอาเองจะกระทำจริงหรือไม่จริงก็รู้ตัวทั่วพร้อมไม่จริงแม้แต่เราเข้ามาในนี้แล้วเราก็มาทำเป็นกดข่มไว้เฉยๆแล้วก็ไม่แจ้งในปัญญาไม่แจ้งในเหตุผลไม่แจ้งในสิ่งที่ทำเอาวิจัยออกชัดๆแจ้งๆว่าอย่างนี้มันไม่ใช่ตัวจริงมายามันโง่เหงามันเป็นภาระลดละไปด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ลดได้จริงด้วยไม่ต้องลำบากในการลดมันจางคลายไปได้จริงด้วยเราก็จะเกิดผลอย่างนี้เนียนดูตัวของเรามีอะไรก็พยายามขึ้นกิเลสอะไรในแง่ไหนเชิงไหนเราจะกระจ่างเราจะแจ้งชัดมากหลากหลายขึ้นโดยส่วนใหญ่สักกายะหยาบหยาบทั่วไปกิเลสในโลกหยาบตั้งแต่กิเลสอบายมุขกิเลสกามหยาบหยาบกิเลสโลกกระทำหยาบหยาบเราจะพิสูจน์ได้ง่ายๆอัตตาถือตัวถือตนมีมานะศักดิ์ศรีศักดินาเป็นเจ้าเป็นนายถือดิบถือดีของตัวของตนหยาบหยาบมันจะรู้ถัวเลยว่าเราเบาบางลงได้ง่ายเมื่อรวมกันอยู่ในที่นี้และเมื่อบางเบาลงเท่านั้นยังไม่หมดอัตตาหรอกนะยังไม่หมดหรอกนะเราก็จะจับตัวเราเองแง่ไหนเชิงไหนอัตตาในตัวเหลี่ยมไหนหรือสักกายะในเหลี่ยมไหนที่มันยังร้ายของเราของใครของมันที่มีจริงก็ทำมันจางคลายลงอีกอ่อนลงอีกคุณก็จะได้พิสูจน์ว่าไอ้พวกนี้มันไม่นิจจังหรอกมันไม่เป็นตัวคงที่ได้หรอกเราทำให้มันอ่อนจางลงมาได้ ไม่คงที่นี่ไม่ใช่ไม่คงที่อ้วนขึ้นด้วยลดลงอย่างนี้เรียกว่าไม่นิจจังและอนิจจังถูกต้องด้วยไม่นิจจังคือลดละลงได้ไม่คงที่และอนิจจังไม่เที่ยงเห็นไหมไม่เที่ยงเพราะสำเร็จเรานี่เรียกว่าเห็นอนิจจังที่พ้นมิจฉาทิฏฐิและลดลงได้จริงก็คือทุกข์ก็ลดน้อยลงสักกายะก็ลดน้อยลงสักกายะลดน้อยลงเหตุแห่งทุกข์เราจะต้องการจัดจ้านก็เบาๆแค่นี้ก็ได้เป็นสุขเหมือนกันก็ยังดีก็คือหมายความว่าความจัดจ้านลดน้อยลงคืออัตตาลดน้อยลงอัตสาทะลดน้อยลงรถที่เคยจัดจ้านก็บอกว่าเอาแค่นี้ก็ได้ไม่ต้องแตะมากไม่ต้องได้รูปได้รสได้กลิ่นได้เสียงมากคิดนิดหน่อยก็เอาน้อยลงน้อยลงแม้กระทั่งแค่ได้ยินเสียงเธอเป็นเสียงร้องไห้ผ่านกำแพงผ่านฝามาแค่นี้ก็สมใจพอมันก็ลดน้อยลงเหมือนกันสักกายะเหล่านั้นลดน้อยลงเหมือนกันทุกข์ก็น้อยลงเพราะไม่ต้องไปหามาบำบัดจัดจ้านจีจ๋าแอบเอียงเอาก็ได้ลดน้อยลงไปอีกจนกระทั่งไม่ต้องมีมาก็ได้นั่งฝันเอาเองก็ได้ลึกๆถึงอดีตของเก่าๆมาเหมือนเก็บในก้นครัวมาบำบัดแหมถ้าเผื่อว่ายกตัวอย่างง่ายๆแหมบุหรี่จ๋ากัญชาจ๋าลิปสติกจ๋าโอ้ตอนนั้นเราสบายนะเราได้ทาลิปสติกเราได้แต่งตัวไปเครื่องก็สบายสบายในอารมณ์นึกเอาเองก็ได้ไม่ต้องมีตัวจริงทักเข้าไปในภพละอัตตาตัวตนเข้าไปในภพแค่นี้ก็บำบัดใจได้ละเอียดขึ้นนะแต่คุณยังมีอัตตาง่ายแล้วไม่ต้องไปเอาที่อื่นนั่งเสพอดีตแบบคุณฟุ้งซ่านออกไปในเรื่องเหล่านี้นึกถึงอดีตตัวเก่าเป็นรถเป็นชาติบำบัดใจของตัวเองไม่หนักหนาและทุกข์น้อยลงทุกข์น้อยลงบางคนจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ทุกข์ของอะไรนี่เรารึกถึงอดีตแล้วเราก็มันหัวใจถึงไคลแม็กซ์ของเราเองถึงความสำเร็จใจถึงว่า สุขแล้วพอนะรึกถึงอดีตอันเก่านิดๆหน่อยๆก็สบายแล้วพอได้แต่คุณก็ยังเหลืออัตตาอยู่นั่นเองยังเป็นเมถุนธรรมของคุณอยู่บางทีมันขึ้นมาไม่โดยไม่นึกหรอกมันมาก็มันเองห้ามอย่าคิดสิอย่านึกสิอย่ามาสิห้ามไม่ได้นะแสดงว่าคุณยังแรงอยู่กิเลสมันอัตตามันยังมากวนใจมากอยู่ถ้าบอกว่าแม้ว่าไม่ห้ามแล้วไม่มาได้แต่ก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีจิตอุทธัจจะฟุ้งซ่านเผลอๆไม่มีการงานอื่นที่จะต้องไปเป็นสมาธิไปเกี่ยวข้องไปจดใจจดใจจ่อว่างไม่ได้หรือแม้ไม่ว่างมันยังแทรกมาเลยกำลังทำงานอยู่ไปค่อยๆเพลินงานประเดี๋ยวถูกว่างวางแนกหนึ่งนิดหนึ่งมันแทรกมาแล้วแวบหนึ่งก็เอาจำพวกนี้ละเอียดละออมีสติสัพพัญญะปัญญารู้เท่าทันอารมณ์แทรกอารมณ์ซ้อนอารมณ์อะไรต่างๆพวกนี้ผุดเกิดที่จิตแล้วรู้เท่าทันสลับมันออกปราบมันออกไปมีวิธีการอิทธิวิธีจัดการมันอย่ามาแหลมหน้าอย่าแหลมหน้ามาจัดการออกจริงๆเพราะฉะนั้นในภพของจิตแม้กระทั่งไม่แทรกแซงในขณะทำงานใจเราก็มีสมาธิมีเอกคตาไม่มีอุทธัจจะแทรกแซงเวลาว่างก็นั่งเฉยเราจะอยู่กับอะไรก็สบายๆไม่มีฤทธิ์แรงมาและก็อย่าเผลอพอเผลออีกหน่อยถ้าเผลอว่าอ่อนอินทรีย์อ่อนแรงหน่อยหน่อยเผลอๆหน่อยสะดุมสะดือหน่อยนะมาแล้วเป็นฝันเป็นเพ้อเป็นในพบมาแล้วนิมิตมาแล้วรวนมาแล้วแล้วไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวนึกว่าเดี๋ยวเดียวเปล่าที่จริงมันเร็วนะถ้ามันพอใจมันเร็วเผลอกับมันไปโอ้โห20นาทีชั่วโมงนึงไปแล้วแล้วมันก็เข้ามาเล่นงานเราไปแล้วผีหลอกหรืออัตตาพวกนี้มีจริงถ้ายังไม่หมดสังเกตอ่านเรียกว่าเมถุนแบบอดีตเข้ามากวนเป็นอดีตเป็นเรื่องราวหรือแม้ปรุงใหม่ฟุ้งซ่านใหม่เป็นประเภทตัณหาล้ำไปเขาหลอกเขาล่อไว้จำได้ก็เอามาปรุงแหมเราน่าจะได้เงินแสนเราน่าจะได้เงินล้านเราน่าจะชาติหน้าสวยเราน่าจะไปเป็นคุณหญิงคุณนายเราน่าจะได้เป็นนั่นเป็นนี่ยกตัวอย่างหยาบๆแม้แต่ว่าเราน่าจะได้เป็นพระอรหันต์เจ้าเราน่าจะได้เป็นนู่นนี่ฝันเพ้อไปอย่างนั้นน่ะก็มานั่งฝันเพ้ออยากจะเป็นพระอรหันต์มันก็ได้ยิ่งได้กิเลสเท่านั้นเองมันจะได้อะไรนะเราก็ทำเหตุปัจจัยว่าเราทำอะไรชั่วระยะนี้เราปฏิบัติตนยังไงละล้างไปเรื่อยๆไม่ต้องอยากเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องอยากเป็นพระโสดาพระสกิทาปฏิบัติรู้กรรมวิธีถูกตัวเป็นไปเป็นไปเองกิเลสมันหมดลงแล้วใครไม่ตั้งชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ใครไปตั้งชื่อว่าให้เป็นพระอนาคาสกิทาอะไรก็ไม่มีปัญหานี่ชื่อก็คือสมมุติแต่เราหมดแล้วอารมณ์อาการอะไรอัตตาพวกนี้มันเกลี้ยงไปแล้วใครจะว่าเราไม่เกลี้ยงก็มันเกลี้ยงจริงๆเรารู้อยู่แล้วผีหลอกก็ไม่มีเมถุนแม้กระทั่งเลือกถึงอดีตหรืออดีตมันจรมาผีมันหลอกมาก็ไม่มีไม่มีนะในจิตในใจเนี่ยไม่มีเดี๋ยวนี้สัมผัสสัมพันธ์อยู่แม้แต่ตัวเหตุมันเลยขณะนี้เคยติดฟินสัมผัสฟินเดี๋ยวนี้ก็ใช่ฟินก็ปรุงอย่างดีมาด้วยแหมขหบดีบุตรขหบดีทำมายั่วยวนเขาโดยไม่แกล้งยั่วยวนเลยนะขนาดนั้นก็ยังเฉยบุตรข้าบดีหรือข้าบดีมาสัมผัสสัมพันธ์อยู่เดี๋ยวนี้ก็เฉยจริงๆเราก็จะรู้อารมณ์จิตของเราตลอดเวลาแม้เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราก็เฉยจริงๆฟังให้ดีนะตรงนี้ถ้าเราตั้งใจมีสติอยู่ระมัดระวังสำรวมสังวรอยู่เราสัมผัสเนี่ยบุตรข้าบดีข้าบดีเอาสิ่งนี้สิ่งที่เราเคยหลงเคยติดเนี่ยมาสัมผัสสัมพันธ์อยู่เราก็มีสติรู้ตัวอยู่สู้ได้แต่พอเผลอๆปั๊บแวบละไม่รู้ตัวเข้ามาสัมผัสแล้วไม่รู้ตัวหมายวัดไปหน่อยมันต่างกันหรือไม่รู้ตัวเลยและไม่แวบเลยเรามาระลึกย้อนเออตอนนั้นเนี่ยมันมีไหวพริบอีกนิดนึงคนนั้นเอาอันนี้มาเราสัมผัสสัมพันธ์กับคนที่มึงโอ้โหคนนี้ปรุงแต่งอะไรอะไรมาโอ้เมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ของเราไปใหญ่เลย อ่านจิตเราตอนสัมผัสตอนนั้นเราเป็นไงเราเฉยๆอ่ะเราไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรเลยเราสบายว่างเปล่าเลยแม้ไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวเลยไม่ได้ตั้งสติรับเลยแต่เราก็เฉย นั่นแสดงว่าสภาพสามสภาพที่อธิบายนี้ต่างกันแล้วเข้าใจไหมว่าตอนนี้ตั้งใจสู้สังวรระวังเป็นพระโยคาวจรที่แท้จริงเลยระมัดระวังอยู่เนี่ยนี่เรายังอ่อนแอเป็นลำดับอ่อนแอที่หนึ่งพอเราไม่ต้องระมัดระวังมากกระทบสัมผัสรู้ตัวไม่แวบไม่หวั่นไหวไปไม่เกิดอารมณ์ไปหรือเกิดก็บางเบารีบฆ่ารีบอะไรอีกด้วยอีกอันหนึ่งไม่รู้ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจไม่ต้องควบคุมอะไรสัมผัสไปแล้วก็ผ่านไปพอมาระลึกย้อนอีกเราผ่านไปเราไม่เกิดอารมณ์อะไรเลยมันเฉยๆมันเหมือนกับของอื่นที่เราไม่เคยติดเลยมันก็ธรรมดามันจะแต่ก่อนโน้นต่างกันมากแต่ก่อนโน้นเราสัมผัสไม่ได้เราจะเกิดความใส่ใจสนใจมีอารมณ์มีโน่นมีนี่ตอนนี้ไม่มีเลยอารมณ์มาระลึกบุพเพดูอ๋อเขากระแทกเขายั่วยวนด้วยไปยิ่งมาระลึกดูโอ้อากับกิริยาเขายั่วยวนพยายามมอมเมากระทุ้งกระแทกจะให้กระเทือนเราก็เฉยเราจะรู้ว่านี่ความมั่นคงของจิตเราเช็คของเราได้อ่านของเราได้เพราะสัมมาริมักองแปดนี่จึงมีสัมผัสเป็นปัจจัยและมันจะเป็นจริงอย่างนี้ถ้าเรายังไม่แข็งแรงจริงๆบอกแล้วว่าก็ต้องหลบออกก่อนพรากไม้ที่ชุมในยางก่อนจะมาสัมผัสสัมพันธ์ต่อหน้าต่อตาจีจานักเพราะนั้นคุณมาอยู่วัดนี่คุณไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์มากพอต่อไปก็ออกไปได้ข้างนอกเพราะพระอยู่ในวัดไม่ออกข้างนอกเลยพอไปเจอไอ้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไอ้ลาบยศไอ้อะไรอะไรข้างนอกเสร็จเลยเอาประเคนในโน่นนี่หอบเลยอะไรอะไรต่างๆเสร็จเขาหมดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรอะไรต่างๆนานาลำบากดีไม่ดีตัวเองก็รู้โดยปัญญาบ้างหรือเขาสอนอาจารย์สอนไว้บ้างว่าไอ้หนูนะหยาบนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่ไม่ชัดไม่แจ้งหรอกออกไปเจอไอ้ที่ตัวว่ารู้ก็ไปจริงจะว่าไม่รู้ก็รู้พอรู้นะพอเข้าใจพอเห็นแล้วโอ้แล้วเราจะทำยังไงเนี่ยวุ่นเลยอาเจียนเลยเป็นลมเลยสู้ไม่ได้กลับแล้วเราไม่รู้ว่าเราอาเจียนทำไมเราไม่รู้ว่าเราเป็นลมทำไมเราไม่รู้ว่าเราอึดอัดอะไรเราไม่รู้ว่าเราทำไมถึงจะต้องไม่เอากระทบสิ่งนี้สัมผัสสิ่งนี้ไม่เอาพวกฤาษีทั้งหลายแหล่นี่ออกมาสู้พวกนี้แล้วเขาก็ไม่รู้แล้วแก้ที่ไหนเหตุอะไรไม่รู้ตลอดนานับการไม่แข็งแรงเป็นอย่างเงี้ยฤาษีทั้งหลายแหล่แม้แต่พวกเราเนี่ยหลบอยู่ในเนี่ยในสันดานสายศีลเนี่ยไม่ออกไปนอกมั่งพอเจอเข้าเวียนหงเวียนหัวอาเจียนโน่นนี่อะไรต่ออะไรพวกที่มีนิสัยไม่มีวิปัสสนาอันชัดแท้ไม่มีสมาริมักที่เก่งกล้าที่เป็นจริงเนี่ยสู้ไม่ค่อยได้หรอกอ่อนแอช้าปัญจารามตาช้าอยู่นั่นแหละโน่นช้าเพราะว่าปฏิบัติมักองค์8อย่างไม่มีประสิทธิภาพสัมผัสสัมพันธ์รู้เท่าทันอย่างแท้จริงแล้วก็ลดละเข้าใจรูปเข้าใจนามเข้าใจอารมณ์จิตเจตสิกต่างๆอย่างชัดไม่ค่อยติดจริงสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะได้ปรับไปเรื่อยๆสร้างสัมมาทิฏฐิสร้างสัมมาสมาธิสั่งสมสัมมาสมาธิที่จริงเป็นแบบมรรคองค์8ที่จริงแบบพุทธแท้ไม่ค่อยชัดช้าช้าช้าฟังให้ดีนะสบายนะบางทีเขาก็นึกว่าสบายไม่ต้องไปสัมผัสมันก็สบายยิ่งหมกหมักอยู่ในถ้ำอยู่นี่ยิ่งสบายกว่าแต่มันก็ไม่มีปัญญารู้เท่าทันความจริงตามความเป็นจริงสัมผัสแล้วเราก็อยู่เนื้อมันจริงๆมันจะริดแรงเป็นโลกียะแรงยังไงก็เนื้อมันขึ้นไปเรื่อยๆมีอินทรีย์พละที่อยู่เหนือชัดเจนรู้จริงๆแล้วว่ายิ่งมั่นคงยิ่งแข็งแรงอัตตาของเราไม่มีหรือลดสักกายะมาหรืออัตตาจนถึงขั้นอัตตานุตามดูความละเอียดสุขุมเป็นรูปเป็นอรูปแหมหรือเศษไหวพริ้วพริ้วปลายปลายนิดนิดหน่อยหน่อยแม้มันจะไม่มีแรงถึงขนาดรากจูงให้เราออกไปทำหน้าเกลียดต่างๆเรามั่นใจว่าโถพริ้วพริ้วปลายปลายนี่เนี่ยอย่างนี้มันลากเราไปที่จะไปละเมิดกรรมกิริยาหยาบ ้องหามาสมสู่ต้องแสดงกิริยากายวาจาแม้แต่ใจจะแรงๆก็แรงไม่ได้เราก็ยังสามารถบังคับได้ถึงแม้ลึกๆพลิ้วพลายอย่างนั้นก็ยังเป็นส่วนแห่งอัตตาที่ยังไม่ละเอียดบริสุทธิ์สนิทยังไม่หมดอัตตาที่บริสุทธิ์สนิทแม้จะถือว่าเป็นขั้นอนาคามีเป็นขั้นที่อยู่เป็นโอปปาติกะอยู่ที่จิตพลิ้วพลายอยู่ด้วยปัญญารู้ด้วยนะแล้วมันก็ยังไม่หมดนั่นแหละยิ่งคุณรู้ด้วยปัญญายิ่งในรูปนามที่ยังเหลือเศษอรูปราคะอรูปราคะนั่นแหละยิ่งคุณรู้เองแล้วชัดแล้วว่าอัตตามีหนอนี่ยังไม่อนัตตาเลยเนาะแต่ไม่ทุกข์อะไรมากแล้วอนาคามีจะไปทุกข์อะไรมีอินทรีย์พละเพียงพอไม่ต้องบังคับอะไรมันยากหรอกทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากจะถือว่าพ้นทุกข์พ้นแล้วเห็นไหมแต่พ้นอาสวะหรือยังพ้นอาสวะยังยังแต่พ้นทุกข์แล้วอันนี้ทราบซึ้งในใจพระโพธิรักมากถึงหยิบมาให้ฟังหยิบในอาสวัคยญาณในสูตรไหนก็ตามที่ท่านกล่าวถึงวิชา8วิชา9ในอาสวัคยญาณกล่าวไว้ชัดเลยว่าเป็นผู้ที่รู้ถึงว่าทุกข์สิ้นแล้วอาสวะทุกข์อาสวะนะอาสวะนิโรธสมุทัยอาสวะไม่ใช่อาสวะเป็นอาสวะเป็นสมุทัยอาสวะอาสวะนิโรธนะอาสวะสมุทัยอาสวะอาสวะนิโรธอาสวะสมุทัยอาสวะนิโรธอาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาสิ้นแม้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเป็น4เหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุกนิโรธไอ้ทุกสมุทัยทุกนิโรธทุกนิโรธคามินีปฏิปทาไม่ใช่เท่านั้นอาสวะสมุทัยอาสวะนิโรธอาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาสิ้นหมดถึงขั้นอาสวะด้วยมีพวกเราทวงขึ้นมาบอกเอ๊ะแล้วทำไมไม่มีใครพูดถึงทำไมบอกแต่สิ้นทุกเท่านั้นทำไมบอกแต่ว่าดับทุกเท่านั้นทำไมไม่มีใครบอกว่าดับอาสวะอย่างนี้เลยถอนอาสวะสิ้นเกลี้ยงอาสวะขยายานคือถอนอาสวะจริงๆอรหันต์ต้องมีตัวอาสวัคยญาณอย่างนี้ไม่มีอาสวัคยญาณอย่างนี้ไม่ถือว่าอรหันต์ไม่ถือว่าสิ้นอัตตาไม่ถือว่าเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาฟังให้ดีนะว่ามันไม่ใช่เรื่องตื่นแล้วนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนี่ยอธิบายมาถึงรูปราคะอรูปราคะที่พริ้วพลายเหลือเล็กเหลือน้อยมันไม่ยากคนระดับนี้คุณจะรู้ว่าอย่างนี้มันจะยากเหรอของตัวเราเองเรารู้ของตัวเราเองเสร็จมีอาการนิดๆหน่อยๆนิดจริงๆเลยมันน้อยก็เท่าไหร่คุณจะมีจิตแยบคายมีจิตประณีตแยบคายรู้ในความพริ้วพลายเหล่านี้กระทบอยู่เดี๋ยวนี้ก็รู้อยู่เดี๋ยวนี้มันกระทบได้จริงๆด้วยคนเหล่านี้ไม่กลัวหรอกคนชั้นนี้แล้วสัมผัสเป็นปัจจัยไม่กลัวพริ้วพลายนิดๆอยู่เนี่ยมันเราทนได้เราจะไม่แสดงอะไรหน้าเกลียดหน้าอายออกไปเลยยิ่งข้างนอกแล้วไม่มีทางแต่โอปปาติกะของเรายังเหลือเศษนี่มากน้อยตามจริงที่เราจะรู้และจิตปัญญาที่แยบคายจะรู้ด้วยบางที่จิตเราไม่แยบคายจริงนะมันมากนึกว่าน้อยที่จริงมันไม่ใช่พริ้วพลายน้อยๆนะมันพริ้วพลายไม่ใช่เบาเหมือนกันแต่เรานึกว่าน้อยก็ได้ถ้าจิตไม่แยบคายทยานทัศนวิเศษแยบคายละเอียดสุขุมโอ้โหมันพริ้วพลายอยู่กระดุกกระดิกอยู่ไม่ใช่เบานะเราจะรู้จนแม้ที่สุดตามแยบคายรู้นั่นเองละเราไปอีกจะเหลือน้อยเท่าไรเราก็ตามรู้จนนิ่งสนิทไม่มีแล้วจิตตังยัตสนะกัมปติหรืออเนนชาทีเตหมายความว่ามั่นคงได้อเนนชาหมายความว่ากระแทกยังไงก็ไม่หวั่นไหวนะมันต่างกันแล้วสั่งสมให้เกิดความมากความแน่นความมั่นคงเรียกว่าทีเตมีฐานหรือทีตะรวมเรื่อยตั้งมั่นสะสมมาเรื่อยจนกระทั่งเป็นภูเขาหินเป็นหลักแกนอันยิ่งใหญ่นั่นแล้วก็ได้พิสูจน์กระทบกระแทกก็ไม่กระเทือนขึ้นไม่กระเทือนตัวอเนนชาไม่เลยตอนนี้เป็นตัวผลของถีตะยิ่งขึ้นเป็นตัวสมบูรณ์ของถีตะถีเตยิ่งขึ้น เป็นตัวนิยตะเป็นตัวที่ความขาดศูนย์ก็ศูนย์ได้เรื่อยจริงยิ่งขึ้นและแม้จะสัมผัสอย่างไรก็อเนชาอเนชาไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนไม่แปรปรวนแล้วตอนนี้มีความไม่แปรปรวนไม่แปรปรวนไม่มีอนิจจังของเราเราต้องไม่อนิจจังอีกแล้วในส่วนที่ศูนย์นั้นไม่มีนี่จะเอาอะไรมาเกิดจะเอาอะไรมาดับก็ไม่มีความเกิดไม่มีความดับจะบอกว่าดับสนิทก็ดับสนิทโดยบัญญัติภาษาดับสนิทแล้วไม่มีความเกิดเมื่อไม่มีความเกิดก็ไม่มีความดับอีกแต่ดับสนิทอยู่ดับสนิทอยู่กระทบสัมผัสต่อสิ่งที่มันจะเป็นเชื้อของโลกกระทบสัมผัสสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยของโลกที่จะต้องทำให้เกิดมันก็ไม่เกิดจิตวิญญาณของเราดับอยู่ดับอยู่เห็นอยู่รู้อยู่ว่ามันดับอยู่เป็นปัจจุบันนี่เที่ยวแล้วคุณจะต้องไปรู้ชาติหน้าทำไมไม่ต้องรู้ชาติหน้าชาตินี้เห็นอยู่รู้อยู่คุณจะปฏิญญาณตนบอกกับตนได้ว่านี่อรหันต์ขนาดนั้นนะว่าอรหัตผลหรืออรหันต์ของเหตุปัจจัยใดก็ตามบางทีบางคนที่ไม่แน่จริงไม่แยบคายจริงเพราะฉะนั้นโสดาบันในนึกว่าหมดเนี่ยจึงเป็นภูมิของโสดาเขาตัดสินของเขาเป็นปัจจตังเท่านั้นแต่จิตอันแยบคายละเอียดนั้นคุณจะรู้ตัวเลยว่าอ๋อโสดาเราก็นึกว่ามันหมดละเอียดแค่นี้พอสกิทาสูงมาก็จะรู้เลยว่ามันยังมีแต่อาจจะยังไม่เก่งเท่าไหร่ยิ่งเป็นภูมินาคาขึ้นมาก็จะเห็นว่าอ๋อเรานึกว่าเราแน่แล้วนะขันโสดานะน้อยยังมีเศษเศษพอยิ่งมาอารหัตผลแล้วยิ่งจิตภูมิฐานสูงก็โอ้โหระลึกไปดูแต่ก่อนเรานึกว่าโสดาชัดๆแล้วแม้เนี่ยยังโสดาชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ยังมีโสดาหลายชั้นอีกนะแต่ก่อนเรานึกว่าเราโสดาแล้วตอนนี้แน่แล้วจริงพอมารู้ละเอียดโอ้โหไอ้โสดาอย่างนั้นยังเป็นโสดาที่มีคุณภาพยังไม่เก่งเท่าเมื่อเรามีภูมิสูงขึ้นมาถึงอรหันต์เราจะรู้ถึงบอกว่าไอ้สิ่งซับซ้อนเหล่านี้จักรวาลน้อยจักรวาลใหญ่ที่มันหมุนวนที่มันซับซ้อนเหล่านี้มีอยู่อีกต้องไม่รู้กี่ชั้นลึกซึ้งซับซ้อนคุณจะเข้าใจเมื่อเวลาคุณมีภูมิฐานสูงขึ้นคุณจะเข้าใจคนสูงจึงเห็นว่าคนต่ำแล้วก็รู้ว่าเออคนนี้เข้าใจเท่านี้ดีแล้วล่ะคนนี้ยกให้เป็นโสดาอาตมายกให้พระอาจารย์มั่นทั้งโน้นให้เป็นอริยะยกให้อาจารย์เทศเป็นอริยะที่จริงอาตมายกให้นะอาตมายกให้นะให้เป็นอริยะแต่อาตมาเองไม่ยังไม่อยากจะเที่ยวเลยไประบุว่านี่เป็นโสดาสกิทาอะไรต่างๆนานาอาตมายังไม่อยากระบุเพราะขนาดนี้กระพูกันยังไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วให้เป็นอริยะก่อนก็มีนะอาการที่ออกไม่ออกไปจุนจานอะไรแต่ก็อยู่ในสายของพุทธและคุณของศีลที่ได้ต่างถือวินัยก็ดีศีลพระพุทธเจ้าก็ดีความรู้ความหมายนิมิตอุทเทศที่เคยเรียนมาก็ดีก็ได้ขัดเกลาไปโดยปริยายบ้างแต่โดยปัญญาที่เขาไปรู้อาการจริงแล้วก็มีอิทธิวิธีแปรปรวนทำยังไงมันลดละลงจริงไม่เคยรู้ละเอียดอย่างนี้เพราะฉะนั้นสามารถจะกลับฟื้นได้อยู่ยังจะกลับฟื้นได้อยู่ยังจะไม่จริงเพราะฉะนั้นบางอย่างที่หยาบเท่านั้นที่ได้บางอย่างที่หยาบเท่านั้นที่ได้แต่ก็ไม่กระจัดกระจ่างเพียงพอแต่เราถือว่าอยู่ในสายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีศีลมีวินัยมีหลักการใช้ศีลขัดเกลาแล้วก็เคร่งครัดต่อศีลมันก็ได้บ้างแล้วก็ไปเน้นหลับตาก็ยิ่งหลับตาก็ยิ่งเบลอไปมากสัมผัสก็น้อยลงไอ้รู้เท่าทันก็น้อยขึ้นทำวิจัยก็ไม่ค่อยมีทำวิจัยแบบเข้าองค์โพชฌงค์เจ็ดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจึงเกิดเรื่องปัญญาตัดสรู้ไม่ค่อยตัดสรู้มีแต่รู้ว่าจิตของเราตอนนี้ไม่ค่อยปรุงเท่าไหร่จิตของเราไม่ต้องปรุงเท่าไหร่เพราะใช้อำนาจกดข่มแบบฤาษีสะกดจิตไว้ก็อยู่ได้ทนได้80ปีน้อยไปฤาษีเขาอยู่เป็น200ปี400ปีเขาก็กดข่มได้80ปี100ปีตายนี่90ปีตายเนี่ยกดข่มได้นอกจากกดข่มได้อายุก็ยิ่งแก่ยิ่งแก่ก็ยิ่งรู้ความจริงก็แก่แล้วจะไปดิ้นอะไรมากหรอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็จะไปดิ้นอะไรมากหรอกยิ่งเมถุนด้วยแล้วก็แก่แล้วอะมันก็รู้โดยสามัญสำนึกมันจำนนนะมันจำนนด้วยสังขารกายด้วยแม้จิตมันจะมีกิเลสอยู่ก็บอกอย่าบ้าเลยมันอายเด็กมัน ก็สามัญสำนึกทำไมจะไม่มีเพราะงั้นก็จำนนไว้จะบอกว่าหมดเหรอยังจะว่าอัตตาเหล่านั้นหมดเลยไม่ยังนี่พวกนี้ฤาษีที่พยายามอธิบายพาดพิงถึงนี่ไม่ใช่ว่าแต่อธิบายธรรมะเทียบเคียงให้ฟังว่ามันมีแนวซับซ้อนพวกนี้อีกเยอะนักมากนักที่ผู้ปฏิบัตินั้นไม่รู้เท่าทันที่เอามาชี้นี่ชี้เพื่อให้คุณได้รู้เท่าทันนะแต่อย่าไปรังเกียจเป็นอุปการะคุณนั่งเจอในภพของจิตเองเพราะว่าตัณหาเองนี่มันก็จะมีพริ้วพลายมันก็จะรู้อาการจิตชัดคุณนั่งหลับตาก็ดีหรือว่านั่งลืมตาก็ตามถ้าลืมตาได้ก็ดีถ้าคุณเองไม่ลำบากในการที่จะตามันไปประสบข้างหน้าแสงมันผ่านคลองของสีแสงมันก็ผ่านตาแล้วคุณตัดได้ก็ดีแล้วก็คุณก็อยู่ในพิจารณาภพพิจารณาในจิตที่มันเกิดเรื่องอะไรคุณก็พิจารณาในอันนั้นก็ได้แต่ถ้าบอกว่าไม่ไหวลืมตาเนี่ยมันไม่ดีก็หลับตาถ้าหลับแล้วบอกแล้วว่ามันมีช่องทางที่จะไปเจรีทีนมิทาเข้าง่ายเสร็จแล้วพอตกทีนมิทาเข้าไปโดยสติสัมปชัญญะเต็มมันไม่เคยเต็มการหลับตาลงไม่มีนิวรณ์เนี่ยหลับตาลงใหม่ๆเนี่ยคุณสำรวมพอหัดสำรวมรู้ว่านิวรณ์ห้านี่นะพอหลับตาลงใหม่ๆปั๊บนี่ทุกคนเป็นฌานฟังให้ดีนะพอหลับตาปั๊บใหม่ๆนี่ทุกคนเป็นฌานพอต่อไปสักหน่อยไม่ฌานแล้วทีนมิทากินแล้วฟุ้งซ่านกินแล้วหรือกามก็เข้าพยาบาทเข้าแล้วยิ่งนานยิ่งนิวรณ์เข้าเก่งแล้วนิวรณ์จะกินตัวได้ง่ายที่สุดไม่ใช่ว่าคุณยิ่งนั่งนานแล้วยิ่งไม่มีนิวรณ์ไม่จริงครับแต่คนไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างนั้นพอนั่งไปแล้วพอตัดทวารทั้งห้าแล้วยิ่งกำลังอินทรีย์อ่อนแล้วยิ่งนิวรณ์เข้าไปก็เป็นเรื่องแล้วปรุงฟุ้งซ่านอยู่ตรงนี้อย่างงู้นอย่างงี้อย่างงี้งอนเป็นกามบางคนก็อาจจะมีอินทรีย์ซ้อนอินทรีย์พละซ้อนเป็นกามหน่อยๆเป็นพยาบาทนิดๆก็ไม่รู้ตัวคุณตั้งใจเดี๋ยวนี้จะบอกนิวรณ์เป็นยังไงนิวรณ์มี5ลักษณะเราเข้าใจแล้วจะไม่ให้มีในจิตแล้วก็นั่งลืมตานี่มันก็เห็นสีแสงอะไรเอาหลับก็ได้พอหลับปุ๊บลงไปเนี่ยระวังนะใหม่ๆนี่คุณจะเห็นแล้วว่าเออนี่ตื่นเต็มเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่ผนังตาก็ไม่มีอะไรนี่ไม่มีกิเลสนนท์นี่อะไรเนี่ยเต็มละฌานละไม่มีนิวรณ์ละอ่านให้ชัดนะอ่านให้ทันเนี่ยหลับตาใหม่ๆแล้วนี่ไม่มีนิวรณ์ละนี่แหละฌานคุณจะเข้าใจว่าฌานคือจะต้องตัดหูตัดตาตัดอะไรตัวอะไรเข้าไปจนกระทั่งไม่รู้เรื่องและเสร็จแล้วก็มีอำนาจสติที่ควบคุมรีบ้างถีนมิทาบ้างแล้วคุณก็ไม่รู้ว่านั่นคือไม่ใช่ฌานแล้วมีนิวรณ์ปนเจือแล้วคุณก็ไม่เข้าใจอย่าเข้าใจผิดนะนี่หลับตานี่แหละตื่นเต็มเนี่ยพอหลับใหม่ๆนี่ตื่นเต็มเนี่ยไม่มีนิวรณ์อะไรหรอกกามเราก็รู้แล้วหยาบๆละเอียดอะไรเราก็รู้เรากำลังคิดเรื่องอะไรเรื่องนั้นก็เต็มอยู่ที่เรื่องของเราโดยเรื่องนั้นเราคิดหรือเราจับไว้ไม่ต้องไปอะไรนี่เรากำลังกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยหลับตาไปปั๊บก็กำหนดลมหายใจเข้าออกลมออกลมเข้านี่อยู่แต่ลมออกลมเข้าตรงๆไม่มีอาการนิวรณ์อะไรเลยสักนิดนั่นละฌานแล้วอย่าไปเข้าใจว่าเวลาได้หลับตัดทวารอะไรหมดเลยแล้วเป็นฌานไม่ใช่ตัดทวารเข้าไปแล้วจะไปรู้ในภพควบคุมในภพได้นั้นยากไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่ไม่มีนิวรณ์อ่านให้ชัดก่อนเท่าที่อธิบายให้ฟังนี้ถ้ารู้ว่านี้แม่นมันแล้วตัดไปในฌานแล้วก็เทียบกันตัดทวาร5แล้วตัดไม่รับลิ้นหูตาอะไรไม่ได้รับทั้งนั้นเข้าไปอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วคุณก็จะต้องมีสติสัพพัญญะธรรมวิจัยอ่านอ๋อตอนนี้เราเหมือนกับไอ้ตอนที่เราหลับตาลงใหม่ๆเลยแข็งแรงพิจารณาอะไรได้แล้วมีกำลังอินทรีย์พละจะคิดจะคิดงดอย่างนี้ก็อยู่ในอำนาจของเราพอไปตัดตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าไปในภพแล้วจะไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ได้ตามอำนาจแล้วมันไปของมันเหมือนมันเองไปเรื่อยเลยเรื่องอะไรหนักเข้าไม่รู้เรื่องอะไรถ้ายิ่งเละๆแล้วยิ่งไม่รู้เรื่องอะไรหรือเรื่องอะไรก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เรามีอินทรีย์พละมีอำนาจจะกำกับบังคับไม่เลยเพราะในเรื่องของภพภวตัณหาก็ดีกามตัณหาทวารทั้ง5ก็ดีความตื่นเต็มก็ดีต้องฟังดูดีๆแล้วเทียบเคียงอย่างไรที่มันชัดแท้ในอารมณ์ฟังดี พราะฤาษีที่ติดอารมณ์ในภพเนี่ยมาพูดมาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ยากและความเคยชินวาสนาบารมีที่ติดพวกนั้นก็ยากยากเพราะความจูงดึงอร่อยก็มีส่วนที่ดึงจูงไปอย่างนั้นของเราดีกว่านะมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละชาวันในเรื่องอัตตาในเรื่องตัวตนเหล่านี้ก็ขอตีปลอกสรุปช่วงไว้ให้ฟังว่าถ้าคุณเข้าใจอัตตาได้บอกมันยังมีตัวตนมันยังมีสภาพอาการของกิเลสอาการของการเสพสมอาการของกิเลสตัณหาอุปาทานเรียกชื่อเต็มๆครบๆยังไงก็ตามถ้ามันยังมีอยู่มันก็มีอยู่เป็นแน่ๆแท้ๆพูดไปแล้วขนาดนี้คุณก็รู้แล้วว่าอัตตามันมีคุณต้องยอมรับ